صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, ahiret yurdu olan cennetin tasviri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde ifade edildiği gibi, yine aynı şekilde cennet ehlinin de tasviri yapılmaktadır. Cennetin ve cennet ehlinin tasvirlerinin müminlere bildirilmesinin tek sebebi, salih amellere devam ederek sebat üzere kalınması ile Allah Azza ve Celle'den cennetini talep etmek içindir. Allah-u Teala'nın mümin kulundan razı olarak, gerçekte amellerinin değil, kendisinden bir rahmet ve lütuf olarak verdiği cennetle Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Cennet ile müjdelenen aşere-i mübeşşere olan cennet sahabileri, haklarında nazil olan ayette Allah-u Teala'nın onlardan razı olduğu, onların da Allah-u Teala'dan razı oldukları müjdelenmiş ve aynı zamanda bu sahabiler için Allah'ın rızası cennet ile sonlandırılmıştır. Dünyada cennete gideceğini öğrenen sahabilerin artık en büyük umutları bu habere gölge düşürmeden yaşamak olmuştur. Artık kendilerini tamamen ahirete göre ayarlayan o cennetin sakinleri, kendilerini ibadet ve itaate vererek gerçek anlamda yaratılmanın sebebini yerine getirmişlerdir. Gelmiş ve geçmiş günahları bağışlanmış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dünyada cennetle müjdelenen sahabiler kadar hepsinin gecelere kadar Allah-u Teala'ya ibadet edip yine cehennem azabından ona sığınmaları, günlerinin çoğunu yine Allah-u Teala ile beraber geçirmeleri, elbette kendilerine verilecek olan bu rahmetten daha fazla alabilmek, cennetin en üst derecesinde Firdevs-i Ala'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Kevser havuzunun başında olabilmek içindi. Sevgili dinleyenler, dünyada cennetle müjdelenmediği halde yine ibadetlerde gevşeklik göstermeyerek cennete ulaşmayı bekleyenlerin vasıfları hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bu hadis, Sünen-i Tirmizi'de zikredilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennete girecek olan ilk grubun sureti, ayın dolunay gecesindeki sureti gibidir. Onlar tükürmeyecekler, sümkürmeyecekler ve ihtiyaç görmeyecekler. Onların cennetteki kapları altından, tarakları altın ve gümüşten, buhurdanlıkları öd ağacındandır. Terleri misk kokusu gibidir. O cennet ehlinin her birinin iki hanımı vardır. Güzelliklerinden ötürü etlerinin ardından iliği görünür. Aralarında anlaşmazlık olmaz. Birbirlerine karşı kin beslemezler. Kalpleri bir insanın kalbi gibidir. Sabah ve akşam Allah'ı tesbih ederler buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, alabildiğine cennet nimetleri içinde sonsuza kadar yaşayacak olan müminleri en çok memnun eden şey ise bütün bunlardan başka Allah Azze ve Celle'nin kendilerine görünmesidir. Ehl-i Sünnet akidesine göre cennetteki müminlerin Allah Azze ve Celle'yi gözleri ile aralarında hiçbir engel olmadan görecekleri hadislerde şu şekilde ifade edilmektedir. Cerir bin Beceli radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturmaktaydık. Resul-i Ekrem dolunay gecesi aya baktı ve şöyle buyurdu: siz Rabbinize sunulacaksınız ve şu ayı gördüğünüz gibi onu görecek ve onu görmek hususunda şikayetiniz olmayacaktır buyurdu. Suheyb radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amelini güzel yapanlar için güzel mükafat ve dahası vardır ayeti hakkında şöyle buyurdu: cennet ehli cennete girdikleri vakit bir münadi sizin için Allah katında bir vaat vardır diye bağıracak. Onlar da bizim yüzlerimizi ak etmedi mi, bizi ateşten kurtarmadı mı, bizi cennete girdirmedi mi diyecekler. Melekler evet diyecek. Bunu müteakip perde açılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a yemin ederim ki cennet ehline Allahu Teala'yı görmekten daha büyük, daha sevimli hiçbir şey verilmemiştir buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, yer ve gökyüzünü yaratan ve ikisi arasındaki en büyük nimetten en küçüğüne kadar her şeyi yaratan Allah Azze ve Celle'nin kendi yarattığı kulu tarafından görülmesi şüphesiz o insana büyük haz ve lezzet vermektedir. Cennette derece bakımından birbirlerine üstün olanlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu şöyle buyurmakta: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, derece bakımından cennet ehlinin en aşağı derecede olanı öyle bir kişidir ki onun 80 bin hizmetçisi ve 72 hanımı vardır. Kendisi için Cabiye ile San'a şehirleri arasındaki mesafeye kadar inci, zebercet ve yakutla süslü bir kubbe dikilecektir buyurdu. Cennet ehlinde küçük veya büyük yaşta ölenler cennette 30 yaşın çocukları olarak dirileceklerdir. Ve onların yaşları yine 30'u geçmeyecektir. Cehennem ehli de böyledir. Cennet ehlinin başlarında taçlar vardır ve bu taçların incilerinden en aşağısı doğu ile batı arasını muhakkak surette aydınlatır buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, insanların hayal dahi edemeyeceği türden verilen tüm bu nimetler, dünyalık kelimelerle izah edilemeyecek kadar mukaddestirler. Allah-u Teala, cennetin tüm bu nimetlerini cennet ehli için hazırlamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Allah-u Teala buyurdu ki, ben azimuşşan, salih kullarımın gözlerinin görmediği, kulaklarının işitmediği ve insanın hayal ve hatırında hiç geçmeyen nimetler hazırladım buyurdu. Ardından Ebu Hureyre radıyallahu anhu şu meali okudu. Yaptıklarına karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükafatların saklandığını kimse bilemez buyurdu. Cennete dair tüm nimetlerin ve cennetin asıl olan nimetleri hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiğinden daha fazla bilgimizin olmaması, bir anlamda bildirilmemesi Allah-u Teala'nın yine cennet ehline olan bir müjdesidir aslında. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu konuda Muhammed İbni Ka'b radıyallahu anhu'dan şu hadisi rivayet etmektedir. Onlar Allah için ameli gizli tuttular, Allah da onların sevabını gizli tuttu. Kullar yanına gelince onları nimete boğacaktır buyurdu. Sevgili dinleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetlerde, kendi köşklerinde, birbirleri aralarında Allah'ın kendilerine verdiği nimetten konuşan cennet ehli, aynı zamanda dünyada tanıdıkları insanlardan da konuşmaktadırlar. Onların durumlarını merak ettiklerinde Allah onların durumlarını gözleri önüne getirir. Ayette Allah-u Teala buyurduğu gibi o cennet ehli şöyle der: eğer Allah'ın rahmeti üzerimizde olmasaydı muhakkak ki bunlar ayaklarımızı kaydıracaktı derler. Buna göre cennet ehli cennetin yüksek tahtları üzerinde karşılıklı olarak oturur, cennet ehlinden ve cehennem ehlinden konuşurlar. Dünyada tanıdıkları, bildikleri, kendilerini hayra çağıran ve yine kendilerini şerre çağıran insanların hallerine muttali olurlar. Altlarından ırmaklar akan o cennet nimetleri hakkında Efendimiz şöyle buyurmakta. Cennette su denizi, süt denizi, bal denizi ve şarap denizi vardır ve nehirler daha sonra bunlardan çıkacaktır buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, nimetlerinden ve ehlinden bahsettiğimiz cennet, müminlere salih amellerinin bir sonucu olarak Allah-u Teala tarafından lütfedilmiştir. Bu nimetlere ulaşmak, aynı zamanda salih amellere devam etmeyi ve yine belirtildiği gibi salih amellerde sebatı gerektirmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: cennet güçlüklerle kuşatılmış, cehennem de şehvetlerle çevrilmiştir buyurmaktadır. Nefsin hoşuna gitmeyen zorlu ameller ve yine nefsin ıslahına yönelik salih amellere devam edebilmek zordur. Şeytanın güzel ve süslü gösterdiği şer ameller yapılması itibariyle daha kolay ve haz alınması itibariyle hayırdan daha fazla cezbedicidir. İşte bu duruma göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette şöyle buyurmaktadır: Allah cenneti ve cehennemi yarattığı vakit Cebrail'i cennete gönderdi ve cennet ehli için hazırladığım şeyleri gözden geçir buyurdu. Cebrail aleyhisselam cennete geldi, cennet ehli için hazırlanan şeyleri gözden geçirdi. Sonra Allah-u Teala'ya döndü ve izzetin hakkı için bu cenneti kim işitirse oraya girmek isteyecektir dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala cennete emretti ve cennet güçlüklerle kuşatıldı. Bundan sonra cennete dön ve cennet ehli için hazırladıklarımı gözden geçir buyurdu. Cebrail aleyhisselam tekrar cennete döndü ve onu güçlüklerle kuşatılmış olarak buldu. Sonra geri döndü ve izzetin hakkı için cennete hiç kimsenin giremeyeceğinden korkuyorum dedi. Allah-u Teala onu bu sefer cehenneme git, cehennem ehli için hazırladıklarımı gözden geçir buyurdu. Cebrail aleyhisselam cehenneme gitti. Cehennemi birbiri üstüne binmiş olarak buldu. Allah-u Teala'ya geldi ve izzetin hakkı için kim cehennemi işitir de ona girer ki dedi. Allah-u Teala cehenneme emretti ve cehennem şehvetlerle kuşatıldı. Bunu mütakip Cebrail'e cehenneme dön buyurdu. Cebrail aleyhisselam cehenneme döndü ve izzetin hakkı için hiç kimsenin cehennemden kurtulmayıp ona gireceğinden korktum buyurdu. Sevgili dinleyenler, İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bu sahih hadise göre cennet kendi ehli için zorluklarla kuşatılmıştır. Cehennem de insanın şehvetini okşayan, kendisine hoş gösterilen kötü amellerle kuşatılmıştır. Her ikisi arasındaki bu ters ilişki hem kişilerin ecirlerini ve nimetlerini yüceltmek hem de kişilerin günahlarını, azaplarını çoğaltmak içindir. Allah Azza ve Celle bizleri cennetine koysun ve yine bütün müminleri ateşin azabından sakındırsın. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi. Hadis günlüğü.